Şimdi bakın, bunun ayıbı günahı olmaz. Bunun yaşı başı olmaz. Bu bir rahatsızlıktır. Bu bir hastalıktır. Allah kimsenin başına vermesin. Ama sen ne yapıyorsun? Ümidini yitiriyorsun. Umudunu söndürüyorsun. Tamam diyorsun. Artık bitti diyorsun. Yaşın 40'ı 50'yi geçtiği zaman çekiliyorsun köşene, yaşlanmayı bekliyorsun. Ya kardeşim, yaşlanmayı neden bekliyorsun? Kendin için bir şey yaptın mı bugüne kadar? Veya yapmak istedin mi? Şimdi diyeceksin ki ya işte şu ürünü aldım, bunu aldım, şunu kullandım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ama yok. Sen de haklısın. Açık ve net konuşuyorum. Piyasada 20 TL'ye, 15 TL'ye, 10 TL'ye hatta ve hatta 5 TL'ye dahi ürün bulabilirsiniz. Bakın açık konuşuyorum arkadaşlar. Ama hiçbir işe yaramadıktan sonra, ertesi günü baş ağrısı çektikten sonra, bütün karizman yerle bir olduktan sonra, boynu bükük kaldıktan sonra ne gereği var? Evet, ne gereği var soruyorum ben sizlere. Gergedan tableti bilmiyorum duydunuz mu arkadaşlar? Kapsül değildir, bir tablettir. %100 bitkisel ve doğal olmakla beraber bakanlık onaylı ve dünyanın en güçlü, en etkili, en sağlıklı ürünü seçilen Gergedan tabletin aldığı ödülün haddi hesabı yoktur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Gergedan tablet isminden de anlaşıldığı gibi. Gergedan tableti kullanıyorsunuz. Fazla değil. 6, 7 bilemedin 8 dakika sonra. Şunu yapın. Aynanın karşısına bir geç. Şöyle bir kendine bak. Ne demek istediğimi işte o zaman anlayacaksın. Gergedan tabletle bir boğaya, bir ejderhaya, bir pehlivana dönüşeceksin. Sen dahi kendine inanamayacaksın. Önemli olan doğru zamanda doğru işler yapmak. Doğru zamanda doğru ürünü kullanmak. Bilmediğin ürünü değil. Gergedan tablet, yakınlarınızda eczane varsa gidin sorun. 160 TL'ye satılan bir üründür. Ha, niye 160 TL, ne diyorum? Dünyanın en güçlü, en etkili, en sağlıklı ürünüdür. İnanılmaz bir ürün. Şimdi tabii ki siz 160 TL almayacaksınız. Öyle bir şey yapacağız ki bir kutusu 160 TL'ye satılan Gergedan tabletin tam iki kutusuna 59 liraya sahip olacaksınız. Yanlış duymadınız. 59 liraya sahip olacaksınız. Ama herkes değil. Bunun için de özür diliyorum. 4 dakikalık bir sürede 59 liraya sahip olacaksınız. Çok iyi dinleyelim. Ha, Gergedan tablet sadece performans mı arttırıyor? Gergedan tabletin inanılmaz bir istek arttırıcı özelliği vardır. İnanılmaz bir istek arttırıyor. Öyle arttırıyor ki bayanlar da kullanabiliyor. İstek arttırıcı özelliğinden dolayı. Dilersen 2-3 bardak suyla, dilerseniz de çayınıza, meyve suyunuza, kahvenize katabilir, afiyetle tüketebilirsiniz. 7-8 dakika sonra da bana inanmıyorsan geçersin aynanın karşısına, şöyle bir kendine bakarsın. İşte o zaman ne demek istediğimi anlarsın. Ve bunu kullanacak olan tek sen değilsin. Bunu kullanan, evet, binlerce insan var. Şu an onlar da sesimi duyuyorsa, onlar benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorlar. Bıyık altından da kıs kıs gülüyorlar. Çünkü hepsi Gergedan tabletle hayat buldu. Eğer ki hiçbir etkisini görmezsen, de ki kardeşim ben kullandım, hiçbir etkisini görmedim, paranızı iade ediyoruz. Bu garantiyi size dünyanın hiçbir yerinde, bırakın Türkiye'yi, dünyada veremezler ki. Çünkü biz boş konuşmuyoruz arkadaşlar. Biz arkasında duramayacağımız bir üründen değil, garantisini verdiğimiz, işe yaramadığı takdirde, hani böyle bir imkan yok da hani dersen ya ben kullandım bir işe yaramadı, paranızı iade ediyoruz garantisiyle sizlere sunuyoruz. Ha, Gergedan tabletin başka özellikleri yok mu? Tabii ki var. Ama buradan nasıl söyleyeyim? Buradan söylemek imkansız. Buradan söyleyemem arkadaşlar. Ben az sonra kampanya için telefon numarasını vereceğim. Şimdi inşallah hattı düşürebilirseniz kesinlikle, bakın, torpil falan yapmayacağız. Çünkü bilenler bu ürünün nasıl bir ürün olduğunu biliyorlar. İki kutusunu biz size 59 lira vereceğimiz için inanılmaz yoğunluk oluyor. Hani inşallah hattı düşürseniz, sadece arkadaşlar almakla kalmayın. Bakın diğer özelliklerini sorun. Duyduklarına inanamayacaksın, şok olacaksınız. Diyeceksin ki ne diyorsun sen kardeşim, olur mu öyle şey? Size bunun da garantisini veriyoruz. Al kullan. De ki ben kullandım, etkisini görmedim. Paranızı iade ediyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine kargo kurye ücreti de ödemiyorsun. Kargo kurye gelmeden seni arıyor, sana haber veriyor. Senden başka hiç kimseye kesinlikle ürünü teslim etmez. İnanılmaz derecede performans arttırıyor. Bir ejderhaya, bir boğaya dönüşüyorsun. İnanılmaz derecede istek artıran bir özelliği vardır. Bu özelliğe bayanlar da kullanabiliyor istek arttırdığı için. Dilerseniz 2-3 bardak suyla, dilerseniz çayınıza, meyve suyunuza, kahvenize katabilir. Bu yolla da tüketebilirsin. 0212 alan koduyla 524 70 70. 0212 alan koduyla 524 70 70. 0212 alan koduyla 524 70 70. 0212 alan koduyla 524 70 70. Ben telefon numarasını son kez veriyorum. Hattı düşünebilen herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Hattı düşünmeye çalışan herkesin de Allah yardımcısı olsun diyorum. Kendin için bu güzel adımı at kardeşim. 70 yaşına kadar herkes kullanabiliyor. Yaşın kaç olursa olsun 18-20 yaşında delikanlı olacaksın. Sana bunun da garantisini veriyoruz. Al kullan de ki ben etkisini görmedim. Paranızı iade ediyoruz. Bu kadar açık ve net. 0212 alan koduyla 524 70 70. 0212 alan koduyla 524 70 70. 0212 alan koduyla 524 70 70. 0212 alan koduyla 524 70 70.